prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ogłoszenie listy firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy, jest kwestią dni, zapowiada minister rolnictwa. Polska największym beneficjentem drugiego pakietu wsparcia dla rolników ma dostać z Brukseli ponad 39 milionów euro. Sprzątanie lasów i terenów zielonych. Dziś Światowy Dzień Ziemi. Jestem zwolennikiem publikacji list firm, które zarobiły na imporcie zboża z Ukrainy. To kwestia dni, kiedy te listy zostaną ogłoszone, powiedział minister rolnictwa Robert Telus. W wywiadzie dla RMF dodał, że trzeba pamiętać, że te firmy nie łamały prawa. Może to było niemoralne, że sprzedawały polskiemu rolnikowi pasze ze zboża z Ukrainy, ale te firmy działały zgodnie z prawem unijnym, zaznaczył. Minister zapewnił, że zboże z Polski wyjedzie i dodał, że rządowi zależy najbardziej na wywiezieniu ziarna, które obecnie nie znajduje się w magazynach u rolników. Powtórzył, że rząd chce zdjąć z rynku 3-4 miliony ton zboża. Ponad 39 milionów euro ma otrzymać Polska w ramach drugiego pakietu wsparcia dla rolników, którzy odnotowali straty w związku z importem z Ukrainy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia. Drugi pakiet ma wynieść 100 milionów euro dla 5 krajów. Takie są propozycje Komisji Europejskiej, które muszą jeszcze zaakceptować państwa członkowskie, co wydaje się być formalnością. Polska w tym drugim pakiecie ma być największym beneficjentem. Druga Rumunia ma otrzymać niecałe 30 milionów euro, Węgry około 15, Bułgaria niecałe 10 milionów euro, a Słowacja 5 milionów. Każdy kraj będzie miał możliwość zwiększenia przyznanej puli aż o 200% z krajowego budżetu, a to oznacza, że w sumie polscy rolnicy mogą otrzymać prawie 120 milionów euro. Drugi pakiet wsparcia jest jednym z elementów sugerowanego przez Komisję Europejską rozwiązania problemu nadmiernego importu z Ukrainy. Kluczowe są proponowane zakazy importu. Toczą się obecnie negocjacje, które produkty zostaną objęte zakazami i jak długo będą te zakazy obowiązywać. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie szturmują miejscowości w obwodach donieckim i ługańskim. Ostatniej doby odparto tam 53 ataki. Na południowym odcinku frontu przygotowują się do obrony przed zapowiadanym ukraińskim kontruderzeniem. Wciąż niezdobytym pozostaje Bachmut, choć Rosjanie kontrolują tam większą część miasta. Rosjanie okopują się na południu kraju, ale też w obwodzie ługańskim. To są wskazywane kierunki oczekiwanej ukraińskiej ofensywy. Nie będzie ona skuteczna bez odpowiedniej ilości zachodniego uzbrojenia, podkreśla ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Powinniśmy zebrać jak najwięcej czołgów, pojazdów pancernych, artylerii i moździerzy. Jako ważny przykład takiej pomocy wskazałbym samobieżne moździerze RAK, które przekazuje nam Polska. To sprzęt, który może wykonywać wiele zadań zarówno podczas obrony, jak i w ataku. Wczoraj w bazie Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie kilkudziesięciu państw wspierających Ukrainę. Ustalono tam m.in., że wysyłane nad Dniepr czołgi Leopard będą serwisowane w Polsce. Paweł Buszko, Polskie Radio. O edukacji o Holokauście rozmawiają w muzeum na Majdanku pedagodzy, dyrektorzy szkół i przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką zagłady. Dziś o zagładzie musimy rozmawiać trochę inaczej, mówi Katarzyna Szczudlińska z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Temat, który przy dzisiejszej podstawie programowej jest nieco okrojony i brakuje tak naprawdę nauczycielom czasu, żeby poruszać wnikliwie temat zagłady, a to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i też w środowisku młodzieży, no jakby skłania nas do głębokiej refleksji, że powinniśmy zacząć inaczej niż dotychczas mówić o zagładzie. Ja miałam pełną świadomość tego, czym jest Auschwitz, czym jest Majdanek, natomiast wbrew pozorom część młodzieży nie wie, nie rozumie, dowiaduje się od nas, to jest ich pierwszy kontakt z tematem zagłady. Konferencja to również podsumowanie kilkumiesięcznego projektu odbywającego się pod hasłem Droga do Shoah, kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście. W Międzynarodowym Dniu Ziemi do sprzątania lasów i terenów zielonych zachęcają lasy państwowe. Malwina Sokołowska z Regionalnej Dyrekcji we Wrocławiu mówiła w programie Pierwszym Polskiego Radia, że sprzątać można na własną rękę lub przyłączyć się do jednej z akcji organizowanych przez leśników. Leśnictwa wtedy na swoich profilach na Facebooku, na stronach internetowych informują o takich

Muszę powiedzieć, że byli państwo szczodrzy, jeżeli chodzi o poprzednie wydanie listy przebojów trójki, głosując, no bo wszystkie trzy propozycje weszły do zestawienia, więc mieliśmy trzy nowości wczoraj w 55. wydaniu listy przebojów trójki. Ta wyżej notowana jeszcze pojawi się przed godziną 12, ta nieco niżej, no właściwie to tak po środku między tymi trzema propozycjami, to na miejscu 10, czyli otworzyła pierwszą dziesiątkę tego notowania Brodka i jej interpretacja Jeziora Szczęścia. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Przed nimi. zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce. Wspomnienia je plawa gorące. Uciekam przed nim. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Leszek Cichoński jest dzisiaj gościem Trójki. Pamięta pan swoją pierwszą gitarę? Tak. Pierwsza gitara to było takie małe pudło de fila, ale pierwsza moja gitara elektryczna to była Jolana, którą kupiłem sobie. Czyli gitara czeska. Gitara czeska, tak? Jolana Graciella Special 2. tak się nazywała. Ja ją kupiłem osobiście w NRD. Osobiście w NRD w 75 roku. I wtedy było tak, że nie można było przywieźć, po prostu kupić gitary w NRD i przywieźć do Polski. Trzeba było mieć zaświadczenie, że się oficjalnie zarobiło pieniądze i na tej zasadzie można było dopiero przywieźć gitarę. Okay. Całe szczęście mój wujek pracował w NRD i on mi pomógł w tych zakupach i przewiezieniu instrumentu. I to była moja pierwsza gitara elektryczna, którą sprzedałem dopiero w 81 roku, jak Jerzy Jakubiszyn zrobił mi pierwsze SG. Podróbkę Gibsona SG. I ta gitara wróciła do mnie 25 lat później w niesamowity sposób, bo ja sprezentowałem na urodziny mojego przyjaciela, basisty Andrzeja Wiejaka, sprezentowałem mu bas Precyzyjna, a on na moje 50 urodziny, parę miesięcy później, przyniósł tekturowe pudło i wręczył mi prezent. Ha. I to była ta Jolana, dokładnie moja Jolana, którą odnalazł we Wiedniu. No proszę. Okazało się, że gitarzysta, który kupił ją ode mnie, wyemigrował do Wiednia i on go odnalazł w tym Wiedniu i sprowadził tą gitarę w ręcznym prezencie. I na tej gitarze gram teraz zawsze Samba Patti. Na tej gitarze właśnie. Okay. I również na tej gitarze nagrywałem solówki w Czerwonej jak cegła, co zresztą będzie widać na teledysku, bo już ma swoją premierę. No dobrze, więc ja o tej czeskiej gitarze powiem panu, że słyszałem od gitarzystów nieraz. Pewnie trochę z konieczności, no bo nie było dostępu do sprzętu zachodniego, a tu jednak ten blok wschodni, ale z drugiej strony z tego, co słyszę, to większość gitarzystów bardzo ten instrument tej marki fajnie wspomina. To były bardzo dobre instrumenty i wygodne i świetnie brzmiące. Zresztą no, można posłuchać na nagraniu Czerwony jak cegła. Gitara brzmi naprawdę rewelacyjnie. A propos gitar, to tysiące gitar będzie można i zobaczyć, i posłuchać na wrocławskim rynku, bo przecież zbliża się kolejne rekordowe granie utworu Jimiego Hendrixa Hey Joe i to właśnie Leszek Cichoński jest organizatorem. I właśnie o tej imprezie porozmawiamy w Trójce za kilka chwil. Teraz natomiast zapraszam państwa do wysłuchania kolejnej propozycji 55. wydania Listy Przebojów Trójki. 2 czerwca będziemy mogli cieszyć się kolejnym albumem grupy Foo Fighters. Wiemy, że będzie nosił tytuł But Here We Are. I to pierwszy singiel z tej płyty, właśnie teraz Rescued. Proszę wysłuchać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I had to escape. The city was ticking and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. I was dreaming while I drove the long straight road ahead. Yeah. Could taste your sweet kisses, your arms open wide. This fever for you was just burning me up inside. I drove all night to get to you. Is that all right? I drove all night, crept in your room, woke you from your sleep to make Leszek Cichoński jest dziś gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. No to porozmawiajmy o rekordzie wrocławskim, choć właściwie to można już śmiało mówić, że jest to rekord światowy. Tak, tak, tak się nazywa nawet. Która to będzie edycja? Gramy w tym roku po raz 21, czyli 20 lat minęło od pierwszego rekordu. Gramy jak zwykle 1 maja. Mhm. 1 maja we Wrocławiu to nie jest święto pracy, tylko to jest święto gitary. Mhm. Nawet parę razy udało nam się zrobić pochód pierwszomajowy gitarzystów z transparentami gitarzyści wszystkich krajów, stylów. Łączcie się albo wszystkich krajów. Tak, dokładnie. Okay. Taki happening miał miejsce. Myślę, że do tej tradycji będziemy wracać w miarę możliwości. Zresztą w tym roku będzie jeździł autobus Fredruś, taki otwarty autobus, kabriolet największy na świecie. Ogórek może dodajmy, tak? Tak, będzie woził gitarzystów właśnie z dworca PKP do rynku. Okay. Tak więc tych takich kolorowych elementów w naszym festiwalu jest bardzo dużo. Ciekawym konkursem jest konkurs na gitary z byle czego. Już od lat robimy taki konkurs i naprawdę zdarzały się gitary niesamowite. Gitara z tłumika samochodowego, gitara z deski sedesowej, gitara z roweru. To ja po prostu odpadłem, jak ktoś wniósł rower z gryfem na scenę, bo to się dzieje na scenie. I najważniejszym elementem tego konkursu jest to, że trzeba zagrać na tej gitarze. Trzeba ją podłączyć do wzmacniacza i zagrać. I te wszystkie gitary grają. Tak więc te gitary z łopaty, z różnych takich dziwacznych przedmiotów są na porządku dziennym, także zachęcamy wszystkich do kombinowania po prostu i przywiezienia ze sobą swojego instrumentu. Gitarowy rekord świata we Wrocławiu. Licznik bije. Na tę chwilę jaki jest wynik? Wynik to 7676 gitar, czyli w tym roku potrzebujemy jeszcze jedną, a myślę, że tych uczestników może być więcej, bo mamy mega gwiazdy w tym roku. Mm-hmm. Przyjedzie po raz drugi już do Wrocławia Steve Vai. No, legenda. Legenda absolutna. Zagra z nami Hey Joe, ale też zadeklarował, że zagra dodatkowo zupełnie Purple Rain, a wieczorem w hali stulecia zagra pełen koncert ze swoim zespołem. Okay. Także jest szansa zagrać Hey Joe ze Stevem Vaiem, z Vasty Jacksonem, rewelacyjny bluesman amerykański. Będzie z nami Grzegorz Skawiński, będzie Michael Angelobatio, uważany za jednego z najszybszych gitarzystów. Mm-hmm. Będzie Wojtek Pilchowski, zaśpiewają również Kamil Bednarek i Mrozu. Także myślę, że ten rekord jest do pobicia, no bo jak nie my, to kto? Mhm. W jaki sposób można się zgłosić? Bo rozumiem, że ciągle jeszcze można się zgłaszać. Tak, oczywiście, można się zgłaszać online, zarejestrować online i taka możliwość jest najkorzystniejsza zarówno dla organizatorów, jak i dla uczestników, najprostsza. Na stronie hejjo.pl są linki, również na moim fanpage'u. Na Facebooku jest link zarejestruj się i można się zgłosić online, ale można się też zgłosić po prostu z gitarą przed rekordem, wypisać kartę zgłoszenia, zarejestrować się na miejscu. Okej. I już na sam koniec chciałbym, żeby pan opowiedział nam jakąś niesamowitą historię, no bo 20 lat historii tego grania waszego wspólnego, to na pewno musiało wydarzyć się coś niesamowitego. Niesamowitych historii jest naprawdę dużo, bo jest to bardzo spontaniczna impreza. Ja mógłbym osobny odcinek, nasze spotkanie poświęcić niesamowitą historią. Tak, no jedną z takich odjazdowych to jest sytuacja z 2006 roku, kiedy rano się obudziłem, dosyć wcześnie muszę wstać, typu 6 rano i lało, po prostu lało. Ja myślę, kto przyjdzie na rekord? Mhm. W ogóle leje, 8 dalej leje, 9 leje. Przyjechałem na rekord, zainstalowaliśmy się na scenie, zaczęliśmy grać o 12, już trochę mniej padało. Jak zagraliśmy koło drugiej Little Wing, to zupełnie całkiem przyzwoicie i ludzie zaczęli, wyglądało, że nie ma ludzi, że parę osób pod parasolami stoi z futerałami i nie ma frekwencji. Tymczasem ludzie byli na rynku dookoła, w bramach, w kafejkach. Czekali na znak i okay. Po prostu był znak, deszcz się zmniejszył, nawet nie, że całkiem przestało padać koło 14, ale już było na tyle mało, że ludzie zaczęli wychodzić. No i przed 16, jak biliśmy rekord, się zrobiła dziura w niebie i słońce po prostu zaświeciło prosto na rynek i mam z tego momentu piękne zdjęcie z Hiramem Bullockiem, z Grzegorzem Markowskim, po prostu uśmiechy od ucha do ucha, bo słońce nagle zaświeciło na rynek takim promieniem i myślę, że to Jimmy rozpędził chmury i po prostu jest mu za co dziękować. Stąd pomysł na Thanks Jimmy. A naszym gościem był dzisiaj Leszek Cichoński. Bardzo, bardzo dziękuję za odwiedź. Również bardzo dziękuję. Messing around with another man. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wspominałem o tym, że 55. wydanie Listy Przebojów Trójki przyniosło trzy nowości, czyli piosenki, które jeszcze tydzień wcześniej były propozycjami, no a ta najwyżej notowana, no to to, z czego słuchaliśmy przed chwilą Greta Van Fleet i Meeting the Master, aż na miejscu szóstym debiut. No ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało w kolejnym wydaniu listy, czy piosenka jeszcze podskoczy. To już od Państwa zależy, bo głosować absolutnie można lptpolskieradio.pl albo używając do tego naszej aplikacji. A propos właśnie piosenek propozycji, bo te chciałem Państwu dziś przypomnieć. No to jak co tydzień są to trzy piosenki. Dwie z propozycji już Państwu przypomniałem. No to czas na trzecią. Ghost wzięli na warsztat dobrze znany utwór sprzed lat grupy Genesis, Jesus, He Knows Me. TV. No to przypomniane, wszystkie trzy propozycje 55. wydania listy przebojów Trójki. Teraz już proszę decydować, które z tych propozycji, a może również jeśli chodzi o piosenki z zestawienia, dostaną od Państwa głosy. lptpolskieradio.pl. Zachęcam do głosowania. Wczoraj tak się poukładały Państwa głosy, a to jest tylko dowód na to, że artystka jest przez Państwa oceniona, że w pierwszej dziesiątce ma aż dwie piosenki. Mowa o Darii ze Śląska, która notabene wczoraj wydała swoją debiutancką płytę. Dwie piosenki, ta niżej notowana Falstart albo V na miejscu 9, ta wyżej notowana na miejscu 7, Kill Bill. Czy to wieczność, czy to chwila, w mojej głowie syf masakra. rzeczywiście dość szybko mija lista przebojów trójki po godzinach, bo to już za 8 minut godzina 12. Najnowsza płyta i przy okazji debiutancka płyta Darii ze Śląska. Daria ze Śląska tu była od wczoraj, jest już dla Państwa. 10 piosenek artystki składa się na ten album, no a dwie z nich notowane są w liście przebojów trójki. Kill Bill na 7, Falstad albo V na miejscu 9. Na samym szczycie wczoraj w 55. wydaniu listy Depeche Mode z utworem Ghost Again. Zachęcam do głosowania, lptpolskieradio.pl albo używając naszej aplikacji. Elżbieta Malinowska audycję realizowała. Ja nazywam się Tomasz Miara. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Udanego popołudnia. Do usłyszenia. Niezwykła opowieść drzewka z dzielnicy żydowskiej o swoim, ludzi i dzielnicy losie. Cezary Harasimowicz, Mirabelka. Adaptacja i reżyseria Maria Marcinkiewicz-Górna. Występują m.in. Anna Cieślak jako Mirabelka oraz Danuta Stenka jako Sendlerowa. Jestem pielęgniarką miejskich zakładów sanitarnych. Mam prawo przebywać na terenie getta. Wiedziałam! Scena teatralna Trójki w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim. W niedzielę po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy